باز آمدن آن شاعر بعد از چند سال به امید همان سله و هزار دینار فرمودن بر قاعده خیش و گفتن وزیر نو هم حسن نام شاه را که این سخت بسیار است و ما را خرج هاست و خزینه خالی است و من او را به ده یک آن خوشنود کنم. بعد سالی چند بهر رزق و کشت، شاعر از فقر و عوض محتاج گشت. گفت وقت فقر و تنگی دو دست، جستجوی آزموده بهتر است. درگهی را کازمودم در کرم، حاجت نو را بدان جانب برم. معنی الله گفتان سی و وی، یعلهون فی الهوایج هم لدی. گفت لهنا فی هوایجنا الیک، بل تمسناها وجدناها لدیک. صد هزاران عاقل اندر وقت درد، جمله نالان پیش آن دیان فرد. هیچ دیوانه فلیوی این کند، بر بخیلی عاجزی کدیه تند. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها، پیر و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زو یابند هم دی هم بهار. هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق یک زمان. استن من اسمت و حفظ تو است، جمله مطوی یمین آن دو دست. این زمین گوید که دارم برقرار، ای که بر آبم تو کردستی سوار. جملگان کیسه از او بردوختند، دادن حاجت از او آموختند. هر نبیی زو برآورده برات، استعینو منه صبرن او صلات. این از او خواهید نه از غیر او، آب در یم جو مجو در خشک جو. بر بخواهی از دگر هم او دهد، بر کف میلش سخا هم او نهد. آن که معرض را ز زر قارون کند، رو بدو آری به طاعت چون کند. بار دیگر شاعر از سودای داد، روی سوی آن شه محسن نهاد. حدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. محسنان با صد عطا و جود و بر، زرنهاد شاعران را منتظر. پیششان شعری به حسد تنگ شهر، خاصه شاعر کو گوهر آرد زقر. آدمی اول حریص نان بود، زن که قوت و نان ستون جان بود. سوی کسب و سوی قصب و سطحیل، جان نهاده برکف از حرص و عمل. چون به نادر گشت مستقنی زنان، عاشق نام است و مده شاعران. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفت و گو. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق، چون که آن خلاق شکر و حمد جوست، آدمی را مد جویی نیز خوست. خاصه مرد حق که در فضل است چوست، پر شود زان باب چون خیک درست. ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدریده است کی گیرد فروغ. این مثل از خود نگفتم ای رفیق، سرسری مشنو چو اهلی و مفیق. این پیمبر گفت چون بشنید قد، که چرا فربه شود احمد به مد. رفت شاعر پیش آن شاه و ببرد، شعر اندر شکر احسان کن نمود. محسنان مردند و احسانها بماند، ای خنک آن را که این مرکب براند. ظالمان مردند و ماندن ظلم ها، وای جانی کو کند مکر و دها. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا ماند از او فعل نکو. مرد محسن دیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. وای آن کو مرد و اسیانش نمرد، تا نپنداری به مرگ و جان ببرد. این رها کن زان که شاعر برگذر، بامدار است و قوی محتاج زر. برد شاعر شعر سوی شهریار، بر امید بخشش و احسان پار. نازنین شعری پر از در درست، بر امید و بوی اکرام نخست. شاه هم بر خوی خود گفتش هزار، چون چنین بود عادت آن شهریار. لیک این بار آن وزیر پرزجود، بر براق عز دنیا رفته بود. بر مقام او وزیر نو رئیس گشته، لیکن سخت بی رحم و خسیس. گفت ای شه خرجها داریم ما، شاعری را نبود این بخشش جزا. من به ربع عشر این ای مقتنم، مرد شاعر را خوش و راضی کنم. خلق گفتندش که او را پیش دست، 10,000 زین دلاور برده است. بعد شکر کلک خواهی چون کند، بعد سلطانی گدایی چون کند. گفت بفشارم درا اندر فشار، تا شود زار و نزار از انتظار. آنگه هر خاکش دهم از راه من، در رو باید همچو گلبرگ از چمن. این به من بگذار کستادم در این، گر تغازاگر بود هم آتشین. از سریا گر بپرد تا سرا، نرم گردد چون ببیند او مرا. گفت سلطانش برو فرمان تو راست، لی شادش کن که نیکوگوی ماست. گفت او را و 200 اومید لیس، تو به من بگذار و این بر من نویس. پس فکندش صاحبان در انتظار، شد زمستان و گی و آمد بهار. شاعران در انتظارش پیر شد، پس زبون این غم و تدبیر شد. گفت اگر زر نه که دشنامم دهی، تا رهد جانم تو را باشم رهی. انتظارم کشت باری گو برو، تا رهد این جان مسکین از گرو. بعد از آنش داد ربع عشر آن، ماند شاعر اندر اندیشه گران، کان چنان نقد و چنان بسیار بود، این که دیرش گفت دسته خار بود. پس بگفتندش که آن دستور راد، رفت از دنیا خدا مزدت دهاد، که مضاعف زو همی شد آن عطا، کم همی افتاد بخشش را خطا. این زمان او رفت و احسان را ببود، او نمرد الحق ولی احسان بمود. رفت از ما صاحب راد و رشید، صاحب سلاخ درویشان رسید. رو بگیرین را و از اینجا شب گریز، تا نگیرد با تو این صاحب ستیز. ما به صد هیدت از او این هدیه را بستدیم، ای بی خبر از جهد ما. رو به ایشان کرد و گفت ای مشفقان، از کجا آمد بگویید این عوان؟ چیست نام این وزیر جامکن؟ قوم گفتندش که نامش هم حسن. گفت یا رب نام آن و نام این، چون یکی آمد دریغ ای رب بدین. آن حسن نامی که از یک کلک او، صد وزیر و صاحب آید جود خو. این حسن که از ریش زشت این حسن، میتوان بافید ای جان صد رسن. بر چنین صاحب چو شه اسقا کند، شاه و ملکش را ابد رسوا کند.